پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا شافعی مؤذن کی اذان کا جواب دیں گے یا نہیں؟ شافعی مؤذن نے اگر نماز کے وقت میں سنت کے مطابق اذان دی تو اس کا جواب دیا جائے گا. دیکھیے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ چاروں حقیقی بھائی ہیں رشتہ ایمانی کے اعتبار سے. شافعی ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مجھ سے تعصب کریں اس کو برا سمجھے، یا حنبلی ہونا یا مالکی ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہوگا تو عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو لاکھ حنفی کہتا ہے، اگر وہ میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہے تو پھر وہ ہمارے لیے استنجا کا ڈھیلا بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. اور اگر وہ شافعی ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے جبکہ خوش عقیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.